1 uur, Frits Hemmelkamp met het NOS-journaal. Het is al de hele dag onrustig aan de grens tussen Venezuela en Colombia. Bij confrontaties met de politie zouden doden zijn gevallen en tientallen mensen gewond zijn geraakt. Bij een van de grensposten wilden vrachtwagens met hulpgoederen door de barrières breken, maar dat is niet gelukt. Eerder vandaag heeft president Maduro van Venezuela de diplomatieke betrekkingen met buurland Colombia verbroken. Colombiaanse diplomaten hebben te horen gekregen dat zij binnen 24 uur het land moeten verlaten. Maduro wil geen buitenlandse hulp aanvaarden, omdat Venezuela dat volgens hem niet nodig heeft. In Italië zijn als gevolg van een storm 4 mensen om het leven gekomen. In Frosinone werden 2 mannen bedolven onder een muur die bezweek door de wind. In de buitenwijk van Rome viel een boom op een auto. Daardoor kwam de automobilist om het leven. Een jongen van 14 overleed terwijl hij zijn vader hielp hun beschadigde dak te repareren. De man verloor zijn evenwicht en viel van het dak bovenop zijn zoon. Bij lawines in het Oostenrijkse skigebied Ammerwald in Tirol zijn 2 doden gevallen. Zeker 4 anderen konden levend onder de sneeuw vandaan worden gehaald. De slachtoffers waren off-piste aan het skiën. Het gebied is ook populair bij Nederlandse wintersporters. De nationaliteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Morgen wordt er verder gezocht in het gebied. De Vrije Universiteit Amsterdam stopt met de studie Nederlands. Volgens de VU zijn er te weinig aanmeldingen. Dit jaar waren er maar 5. De laatste jaren verdwijnen steeds meer talen uit het onderwijsprogramma van de universiteit. Onder andere de studies Italiaans, Frans en Duits zijn al geschrapt. Het weer, vanavond wordt het kouder en vannacht gaat het in het binnenland licht vriezen. Morgen opnieuw zonnig en ook na het weekend blijft het zacht. Dinsdag en woensdag kan de temperatuur oplopen tot ruim 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Ja, goedenacht dames en heren. Welkom terug bij Onze Man in Deventer. Ik zou graag het gesprek voortzetten met mijn gast, maar hij is momenteel op het toilet. Even bijkomen van het eerste uur, denk ik. Ik heb hem wel een nieuwe kinderbeno gegeven. En ik zal ook even iets anders voor hem inschenken. In de hoop dat hij toch wel uit die wc gaat komen. Oh, wacht, daar gaat de deur. Ja, ben je er weer? Ja, zijn we alweer begonnen? Ja, we zijn weer begonnen, ja. Echt waar? Ja, we zijn weer begonnen. Ja. Ik dacht, hier kom je meer terug uit die wc, maar... Ik was gewoon erg op mijn gemakkie. Ja? Op de wc of hier? Ja. Oké. Okay. Dus je hebt een heerlijke wc. Het is een hele mooie wc. Wil je wat drinken? Ja hoor. Ja, lekker. Gaan we dat drinken? Nou ja, wat jij wil gaan we drinken. Jij bent mijn gast, dus je weet toch hoe dat werkt? Ja, maar dat is prima. Ja? Echt. Ja, het is geen whisky. Nee, het is geen whisky. Het is thee. Nou, nee, het is bourbon. Oh, dus Ja, wil je bourbon? Nee, dit is bourbon. Oh, maar wil je bourbon? Oh, je ik proef het verschil niet. Oh, oké. Okay. Nou, je merkt het wel op. Ik heb een kinderbeno voor je gepakt. Ja, dat vind je leuk, hè? Wat heb je dan al die tijd gedaan dat ik er niet was? Zoveel tijd was er niet, want er was journaal. Oké. Okay. Dus ik ging even mijn microfoon veranderen, want die was niet goed. Ja. En toen ging ik een kinderbeweging over jou pakken. Thanks. En nu zit ik hier weer. Oké. Okay. En nu gaan wij verder praten. Leuk. Als je er nog zin in hebt. Ja, ik kan dit oneindig lang doen, dus gratis therapie, hè? Is dat zo? Tuurlijk. Waarom werd je eigenlijk Stefano Keizers? Want je heet natuurlijk anders, hadden we het over. Mm-hmm. En ik wacht even, want voordat je denkt van wat een luie vraag is. Je hebt al een paar keer aangegeven van, dat weet ik zelf ook niet zo goed. Nou, er zijn duizenden variaties op dat antwoord. Kijk, de letterlijke waarheid is dat ik een keer op een avond zat ik achter mijn computer en ik schreef me in voor de auditieronde van het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Ja. En ik moest in het balkje naam moest ik een naam intypen. Mm-hmm. Toen dacht ik opeens van ja, maar ik heb echt geen zin om mijn eigen naam hierin te typen. Want dan, wie weet, als iemand op mijn naam googelt, zien ze dat ik hier aan meedoe. Wat vind je eigenlijk van je eigen naam esthetisch? Grover Meid. Ik hou heel erg van mijn eigen naam. Ik vind het een te gekke naam. Het is wel ook een naam die me in mijn jeugd veel gezeik heeft opgeleverd. Want ik was dus de hele dag aan het uitleggen dat ik niet Govert precies. Grover dat dit ook in de mail gebeurde. Ja. Ja. En nu vind ik dat helemaal niet meer erg. Maar als kind vond ik dat echt een probleem als we het niet goed wat zeiden. Wat is er met Govert dan? Dat vind ik een hele lelijke naam. Govert vind ik een naam voor een echte Nederlander. Maar jouw oma, als ik goed had begrepen, wilde wel heel graag dat een keer de naam Govert op een poster zou staan, hè? Ja. Mijn oma die wil gewoon zien dat de familienaam de wereld overgaat, natuurlijk. Ja, maar wat is een totale schande eigenlijk, dat je dan opeens een andere naam aanneemt. En dan ziet ze overal, hoort ze ook vanavond, hoort ze, tenminste, ik weet niet, is ze nog in leven? Ja. Ja, hoort ze Stefano Keizers. Klopt, ik denk ook niet dat ze daar per se heel blij mee is. Aan mijn oma krijg ik dat hele Stefano Keizers verhaal ook echt niet uitgelegd. Nee. Die denken, wat is dit voor bullshit? Maar als je dan bijvoorbeeld ziet op tv, heeft ze naar de slimste mensen gekeken? Ja, zeker. Doet ze dat dan met een gevoel van trots? Of denkt ze, waarom heet die jongen niet Govert? Ik denk beide. Ik denk dat ze het heel erg leuk vindt om het daar te zien. En ze krijgt leuke reacties van haar vriendinnen. Want die inmiddels weten ze allemaal wel dat ik de artiestennaam heb. Maar ik denk niet eens dat mijn oma de moeite doet om te proberen om te gaan begrijpen waarom ik mezelf in hemelsnaam anders heb genoemd. Maar wat ik op mijn beurt kan zeggen is dat ik ook jarenlang heb geprobeerd onder mijn eigen naam om nuttige dingen te doen. En dat lukte nooit. En sinds ik mezelf Stefano noem, verkoop ik opeens kaartjes. Dus is dat bijgeloof of denk je dat er echt een kausaal verband is? Ja, ik geloof best veel in bijgeloof. Ik kan niet, er is niet een andere dimensie waar ik in kan stappen, waarin ik kan testen of me dit ook was gelukt als ik me niet zo had genoemd. Maar in mijn perspectief, je zou niet vanaf nu verder kunnen gaan als Govert. Ja, maar dat is ook niet hetzelfde. Nee. Ik kan niet anders meer dan zeggen dat er pas een succes kwam in mijn leven toen ik mezelf die andere naam gaf. Toen ik over jouw jeugd las, was ik eigenlijk best wel, jaloers is niet het goede woord, maar afgunstig al helemaal niet. Maar in elk geval dacht ik van, dus zo kan het ook. Van ouders die eigenlijk hun leven zo inrichten dat hun eigen kinderen gaan shinen. Ja. Want zo'n jeugd had jij. Ja, zeer. Ja. Maar is dat dan ook niet omdat, want zij waren, wat ik ook las, teruggetrokken types, hoeft niet per se een podium te hebben. Klopt. Maar misschien stiekem toch wel? Nou, mijn ouders zijn heel excentriek. Dus binnen de muren van het huis houden ze heel erg van een podium hebben. Zijn het ook wel echt performers. Alleen zij hebben niet inderdaad in het huis zijn performers? Ja. Wat doen ze dan? We zijn de hele dag door bezig om inderdaad, de ander op het verkeerde been te zetten of om een bullshit verhaal begrijpt iedereen elkaar in het gezin? Ja, heel erg. Want we zijn heel erg gewoon met dat gezin tegen de wereld ingegaan of zoiets. Dus we kennen dezelfde gevoelens van buitengesloten worden. Dus als jij in jouw programma bijvoorbeeld rare capriolen uithaalt, dan begrijpen zij jou helemaal. Ja, en zij weten ook precies waar elk ding vandaan komt. En we hadden het net over het boek Twee Luitenanten. Als er één persoon is die snapt wat de grappen in het boek zijn, dan is het mijn broertje. Die is denk ik de enige die 100% van alles in dit boek weet waarom ik snapt, het heb geschreven. Ja. Ja. Oké, maar zij hebben dus wel een klimaat gecreëerd voor jullie. Tenminste, ik weet niet hoe het is gegaan met je broertje, maar voor jou om deze carrière op te bouwen. Ja, inderdaad. Mijn ouders, vind ik, hebben heel erg hun leven in dienst gesteld van de kinderen. Inderdaad gezegd van, oké, we gaan werken of we gaan helpen. Maar niet omdat dat is wat wij het liefste doen, maar omdat we het zo goed mogelijk willen doen voor de kinderen. En mijn twee broertjes zijn niet zo gericht op het podium. Nee. Maar zij hebben net zoveel aandacht gekregen. En, wat doen zij als vraag? Ja, zij zijn andere richting op aan het gaan. Dus een van mijn broertjes die... Die is een goede verkoper. Dus ja, en iemand die juist ervan houdt om op een kantoor te zitten en een hele structurele baan te hebben. Goede geur, hè, die bourbon, of niet? Ja, ja. Heel lekker. Ja. Wil je ook een slokje? Ja, maar ik heb hier. Ik ga straks. Ja. Ook hier. Ja, het gaat veel. Ja, ja, dus die doet dat. En mijn andere broertje, die zit meer in de wetenschapsrichting. Dus die... Ja. Die heeft Future Planet Studies gestudeerd. Okay. Dat is een hele moderne studie. En die is nu bezig met een project om zonnepanelen op zee te plaatsen. Mm-hmm. Dat schijnt een hele goede combi te zijn. Ja, maar jouw ouders... Dat zie je bij veel ouders ook als je bijvoorbeeld langs de voetballijn staat. Kijk je even in de camera? Mag wel. Vind je me snel aanstellerig? Ja, ik doe dat soort dingen altijd... Ja? Okay. Ik wil controle houden over mijn entertainment. Okay. Maar ik wilde dus het metafoor van de ouders aan de zijlijn van een voetbalveld gebruiken. En ja. Die eigenlijk gewoon liever zelf zouden voetballen. Nee, dat waren mijn ouders niet op die manier. Nee? Mijn ouders stonden inderdaad... Mijn jongste broertje heeft veel gevoetbald en ze waren er altijd bij. Mm-hmm. Het maakt niet uit hoe koud het was. Ja. Ze hebben geen één voetbalwedstrijd gemist. Maar niet omdat ze zelf op het voetbalveld wilden staan. Omdat ze gewoon echt heel erg de kinderen wilden supporten. En dat is iets ongelooflijks. Ik kan mij niet voorstellen dat een mens in staat is om zich zo te lenen aan een ander. Pechcijfer eigenlijk. Ja. Ik kan me dat echt niet voorstellen. Dat ik daar zelf ooit toe bereid zou zijn. En kijk, ja, dat is natuurlijk het pijnlijke van dat soort dingen. Dat doordat mijn ouders dat hebben gedaan, ben ik ze extreem dankbaar. Maar heb ik me ook heel veel geschaamd voor mijn jeugd. Omdat ik dus inderdaad dingen had die een ander kind niet had. En omdat ik ook wel af en toe een benauwdheid voelde. Omdat mijn ouders dus inderdaad altijd overal bij waren. En bij alles betrokken wilden zijn. En van alles iets af wilden weten. En heel kritisch op mij niet waren. Niet verstikkend? Zeker. Dus daar, ja, ik heb inderdaad allemaal rare capriolen uitgehaald om ook weer onder die grip vandaan te komen. En uiteindelijk is dus het nemen van een valse naam en een valse identiteit is daar ook een gevolg van. Je hebt altijd dat verhaal van pubers die zich afzetten tegen hun ouders. En dat was misschien jou... Oké, je was geen puber meer, maar een later stadium op die manier afzetten tegen je ouders. Nou, niet eens zozeer afzetten, maar kijk, op een bepaald moment moet je jezelf los kunnen koppelen van de veiligheid van je ouders. Mm-hmm. En moest ik mijn eigen weg opgaan. En ik merkte bijvoorbeeld dat het door de jaren heen begon het voor mij vervelend te worden om op te treden met mijn ouders in de zaal. Ja. Omdat ik... Lijkt me ook stront vervelend eigenlijk. Ik bedoel, ja, ik spreek even hier uit ervaring. Mijn ouders, die weten volgens mij niet eens wat voor werk ik doe, maar dat vind ik fantastisch. Ja, ik vind het fijn als ze één keer per jaar komen kijken. Ik wil ze graag laten zien wat ik doe. Maar dus een jaar of 6, 7 geleden waren mijn ouders zo op de hoogte van alles wat ik deed. En zagen ze dus ook vaak de mislukking. Waardoor ze inderdaad... Ik kon heel moeilijk meer gewoon in het geheim iets nieuws ontwikkelen. Mm-hmm. Want zodra ik mijn ouders vertelde van... Oh, ik wil misschien toch weer het theater in, of ik wil weer een nieuw muziekproject gaan beginnen, dan waren zij daarmee begaan. Ze zaten bovenop eigenlijk. Ja. Ja. Ja, dus alles heeft positieve en negatieve kanten. Maar... Nou ja, wat een geweldige uitspraak. He. Dank je. Alles heeft positieve en negatieve kanten. Het is dat we niet kunststof doen, want anders ging die op een tegel, die uitspraak. Echt? Ja, nee, dat was wel een mooie uitspraak. Thank you. Ja, sorry, ik was ook even cynisch. Gun me even dat momentje. Ik gun je alles. Ja. Je had het over nieuwe weg inslaan, hè? Mm. Ik vraag me of je bent nu op die weg. Heb je ook gedachten over waar deze weg naartoe moet leiden? Eigenlijk niet. Nou, je weet wel dat je een nieuwe voorstelling moet schrijven, dat weet je wel. Ja. ik weet inderdaad voor de komende 2 jaar... wat betreft het theater wat ik ga doen. Ik weet dat ik heel erg hou van ook televisie maken. Dus dat wil ik zoveel mogelijk gaan doen. Ja. Ik ben mezelf echt in de uitverkoop aan het zetten. Ik ben gewoon een ultiem sletje. Hoereren? Je hoereert jezelf bij al die productiebedrijven die je bellen en alles, ja. Waarbij ook bij elk ding dat ik doe, komt er weer een extra manager bij. Dus ik heb nu een heel groot team van mannen van 40... die dus achter mijn rug om discussiëren over wat ik beter wel of niet kan doen. Maar ja, als het aan mij ligt, doe ik het altijd. Je doet gewoon alles? Ja, want omdat je gewoon graag gezien wil worden? Ja, en omdat ik dat jarenlang daarnaar hunkerde en echt geen idee had hoe ik daar ooit zou gaan komen. Dat is toch weer die ijdelheid? Je had ook kunnen zeggen, ik wil alleen dingen doen die ik leuk vind en bla, maar jij zegt, ik wil gewoon... Nee, maar die twee dingen zijn voor mij hetzelfde. Ik leef echt op wanneer ik kan entertainen of wanneer ik merk dat mensen me aandacht geven. Dus ik heb dat heel erg nodig. En ik heb jarenlang niet altijd dat shot van die verslaving binnen kunnen krijgen, omdat ik niet zoveel regelmatig op het podium kon staan. Dat klinkt een beetje alsof iemand, als iemand die zich miskend voelde ook heel lang. Ik vond dat ik talent had dat niet werd gezien, maar ik vond ook dat ik niet echt veel deed om dat talent naar buiten te brengen. Ja. Dus ik was ook gewoon heel erg lui en ik was niet erg blij met hoe ik mezelf erin opstelde. Maar ja, ik had ook niet de energie om dat anders te doen. Waarom zijn er zoveel jongeren in Deventer? Nou, dit is het horecaplein van Deventer. Dit is de Brink. Maar is hier een hogeschool of zo? Er is ook een hogeschool, maar wat hier vooral gebeurt... Het is zaterdagnacht inmiddels, zoals je weet. Dus ik woon aan dit horecaplein. Dus die meisjes, naar wie ik net ook zat te kijken, die gaan uit. Dus die zijn op zoek naar het café waar ze moeten zijn. Vandaar. Juist. Ja. Nee, je hebt een beetje hetzelfde als ik, dat je die prikkels dan meteen hangt, hè? Ja, ik vind het heel prettig. Ja. Dat er altijd iets aan het gebeuren is. Ja. Je mag gewoon een keer komen logeren als je in de buurt bent. Echt? We gaan de laatste paar minuten in, dames en heren, met Stefano Keizers. Zo heet je niet echt weten inmiddels. Als u nog vragen heeft, en u heeft heel veel vragen, en ik lees ze allemaal, maar u praat steeds over hoe het tempo waarin hij spreekt. Maar oh, dat, is dat hebben we al behandeld. Dus als u een andere vraag heeft dan het tempo waarin hij spreekt, dan kunt u die mailen naar eus@bnnvara.nl. Dat is dus eus@bnnvara.nl. En dan gaan we die vragen ook nog meenemen. Maar dus niet over het tempo waarin hij spreekt. We weten dat hij traag spreekt. Sommige mensen zijn daarvan gecharmeerd. Anderen niet. Ja, dit is prachtig. Ja, nou goed. Nee, please, ga door. Leef onder de mensen, maar ja. Dit moet ik uitknippen. Dan kan ik dat knippen? Gewoon altijd naar iemand sturen. Oh, zo, ja. Nee, dus uw vragen zijn welkom, hoor. Begrijp me niet verkeerd, maar omdat we die vraag al hebben behandeld, eus@bnnvara.nl, misschien heeft u wel een andere intelligente vraag over hoe zijn haar zit of zo. Maar je hebt dus niet de ambitie om als cabaretier... Kijk, voor cabaretiers wordt gezegd, ik laat even dat televisiewerk voor het is. Het hoogst haalbare is bijvoorbeeld een oudejaarsconferentie of zo. Denk je daar wel eens over na? Ja, maar kijk, wat ook echt de eerlijke waarheid is, is dat ik nu al veel verder ben gekomen dan dat ik ooit had gedroomd dat ik misschien zou komen. Dus in die ja, zin... maar dit is ook wat een voetballer zegt als hij gescoord heeft. Dan zegt hij, ja, nou ja, ik ben vooral het team dankbaar en alles. Dat zegt hij dan, weet je. Maar nee, ja. Nou, kijk, ik weet het. Het zijn ook altijd clichés, maar ik schreef mij in voor de auditieronde van het Amsterdamse Kleinkunstfestival najaar 2015. Ja. Dat is nog niet zo lang geleden, 3,5 jaar geleden. Ja. En op dat moment was ik echt helemaal niemand. En ja, maar ik we zijn allemaal niemand als we beginnen. Dus je moet... Ja, sorry hoor, ik ben nu op de laatste minuut. Dus je moet even wat punten geworden. Okay. Ja, ja. Wat is het punt? Nou, je een eindejaarsconferentie, bijvoorbeeld? Ja, maar kijk, ik kan in de stal van mijn buurman kan ik een eindejaarsconferentie doen. Wie is je buurman? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij heb ik alleen buurvrouwen trouwens. Oh. Pardon, dat was een metaforische uitspraak. Oh, okay. Maar ja, wat is mijn ultieme doel? Ja. Nou, Hans Theeuwen die zei ooit tegen me van mijn doel is om 7 miljoen op mijn bankrekening te hebben, want dan weet ik zeker dat ik tot mijn 90ste niet meer hoef te werken. Dan wil ik 8 miljoen. Als ik met theater 8 miljoen euro kan verdienen, dan denk ik, oké. Gaat je om geld dus? Je bent gewoon een ordinaire kapitalist. Nou nee, maar ik moet nog iets verzinnen terwijl ik eigenlijk al tevreden ben met wat ik heb. Dus ja, dan gaat het heel snel richting het geld. Wieron Mostert, wat een bijzondere naam. Hebben jullie gezamenlijke helden? Kies maar een genre. Peace. Ja, peace naar jou, Wieron. Alleen, ja, hoe ja, moeten wij weten of wij... Komen, ja, we kennen elkaar ook niet. We ontmoeten elkaar... Wie is je grootste held? Mijn grootste held? Ja. Ik heb geen helden. Oké, okay. Ik ook niet. Dus dan klopt het. Ik ben een misantroop. Dus eus@bnnvara.nl als u nog vragen heeft. Nou goed. En op tv-gebied, wat ga je doen hierna? Ik heb wat... Ja, in een paneltje of zo, dat is niet belangrijk. Ja. Maar een solo, dan ga je nog een keer iets alleen doen? Ja, heel erg graag. Ik ben al een hele tijd aan het lobbyen voor een aantal programma-ideeën die ik zelf heb gemaakt. Oh, ja. Dat vind ik zo'n... Dit gaat ten koste van je reputatie. Want hoezo? Je bent toch een beetje een ongrijpbare jongen en iedereen wil je. Maar nu blijkt dat jij zelf aan het lobbyen bent. Ik wil mijn ideeën zoveel mogelijk op de buis. Ga je dan zo'n omroepbaas bellen en zeggen... of van netmanager van... hé, ik heb toch een idee, wil je met me praten? Doe je dat? Ja, een klein beetje, maar er zitten altijd heel veel tussenpersonen tussen. Dus ja, dat zijn het al. 40-jarige mannen. Een ploeg van 40 mensen. Ja, dus ik hoef niet zelf de omroep te bellen. Nee, dat werkt ook vaak niet. Maar ik wil wel mijn eigen dingen aan de man brengen. Ja, ik vind, er is helemaal niks vies aan lobbyen. Dolly Parton zegt altijd you don't want to know how much it cost me to look this cheap. Nee. Heb je nog een eindquote? Slotwoord voor onze luisteraars? Ja, dat heb ik dus net al gegeven eigenlijk. Maar Dolly Parton heeft die gegeven, niet jij? Ook ja, een touché. Nee. Nou, weet je, het hoeft ook eigenlijk niet. Ik wil je erg bedanken. Nee, we gaan lekker onze bourbon drinken uit het Dora-glas. Ik wil u erg bedanken voor het luisteren. Nu kunt u luisteren naar de krokante leesmap met Marcel, Roelof en Noortje. Eerder vandaag op de redactie van de Krokante Leesmap. Over de jaren 70 gesproken, een tijdperk vol tijdschriften, Roelof. Goh, jongen, wat zou ik graag in de tijdschriftenrek van de jaren 70 kijken. Jij niet? Marcel, je moet je broek even ophijsen. Zit je nou een selfie te maken? Met een gek hoofd? Jawel. Is het voor een jongen? Ja. Voor wie? Zeg ik niet. Jawel. Nee. Och, jezus, het is voor een jongen zo kleurd als een rode suikerbiet. Nee, ik weet dat hij luistert hiernaar. Damien? Nee. Kennen we hem? Nee. Is hij arts? Nee, hij woont in Amoe. Ik moet daar toch ook wat te doen hebben. Oh, je hebt gewoon weer aangebeld bij de eerste beste boerderij. Vertel nou even wie dit is. Nee, echt niet. Maar weet ik veel. Ik heb je nog nooit zo gezien. Giegel de giegel. Ik ken hem al heel lang, alleen... In de bediening. Nee, dat is mijn hockeytrainer vroeger. Oh, is hij veel een paar jaartjes ouder. Ja. Hoeveel ouder? 20 jaar? Nee, hij is 28, dat is niet zoveel. Nou, op die leeftijd is dat een hele grote stap, hoor. Om als meisje van 23 in de armen van een jongen van 28 te gaan liggen. Vind ik niet zomaar iets. Heeft hij werk? Ja, ik wil het wel aan jullie vertellen, want ik wil het echt niet in. Ik piep zijn naam dan weg. Dan is het oké. Okay. Hij heet... Va-va-va-voem. En hij heeft een Va-va-va-voem. In Amerongen. In Amerongen, ja. Ik ga naar Amerongen vanmiddag. Nee, ja. Laten we het gewoon wel een beetje discreet houden. Ja, alsof hij dit luistert. Nou, kennelijk. Ja. Dat is waar, ze maakt dat zelf. Het zal wel zo'n fanboy zijn. Ja, precies. Jij maakte in die contraille nog indruk met... ik werk bij de radio en er moeten nu bewijsjes van worden gestuurd. Kijk, mij achter een microfoon. Weet je trouwens hoeveel mensen naar mij toe komen? Mannen die dan zeggen... ik luister altijd en... ik heb dan, ben je zwak voor die Noortje? Hoezo? Ja, dat weet ik niet. Dat is je stem, denk ik. Maar krijg jij zelf veel luisteraars die zeggen... zullen we eens wat gaan drinken? Ja, gebeurt wel eens. Maar dat is mijn grote nachtmerrie. Om met een luisteraar ooit op date te moeten. Nou, weet ik niet. Nou, we hadden allemaal leuke plannen. Ik moet er niet aan denken. Ja, het lijkt me een heel leuk concept. Dat jij gezenderd bent. Letterlijk alle mensen op Twitter die mij volgen... omdat ze naar deze podcast luisteren... allemaal mensen die in hun Twitter-bio hebben staan... tegen de EU voor referenda. Dat soort types. Ja, daar ben ik ook tegen dat soort mensen. Ja. Weet je wat ik vind? Nou. Dat er helemaal niet meer geluisterd moet worden naar gewone mensen. Dan moet jij toch ook voor censuskiesrecht zijn, Noortje? Ja, er zijn een heleboel mensen die te dom zijn om een goede beslissing te nemen. Exact, en dat moeten we voor hun doen. Ja. Maar ja, het spijtig is dat dat soort mensen die dat dus zijn, ook gewoon in de politiek zitten. En op jou vallen. Dat is heel gek. Ja, daar kan ik dus nooit mee thuiskomen. Dat snappen ze hopelijk zelf ook wel. De Krokante Leesmap. Met Marcel van Roosmalen, Noortje Veldhuizen en Roelof de Vries. Haha! En welkom bij de Krokante Leesmap. Aflevering 25. Weet je wat leuk was 25. Geweest? Als je met kerst nou eens ho ho had gedaan. Ja, het is, dat kan niet meer. Misschien kunnen we voor Pasen iets verzinnen, dat is bijna. Dat doen konijnen. Het is een beetje jammer dat jullie ze door me heen tetteren, want ik wilde dus een feestelijke intro maken. De 25ste Krokante Leesmap. Van harte. Dankjewel. Ja, leuke dingen moet je vieren. Mm-hmm. Zullen we godsnaam beginnen? Nee. Want we hebben... Oh ja, het cadeau. Oh, het cadeau. Ik krijg een cadeau. Je krijgt een cadeau. Want jij werd 51. Ja. Al anderhalve week geleden nu, denk ik. Maar toen cadeau... hadden we natuurlijk al een leuk cadeau geregeld. Ja, natuurlijk, was al in bestelling, maar moest handgemaakt worden. Maar het moest met de hand gemaakt worden. Laat me nou de pak open. Nou, gelukkig was Domien er om even te rekken. Als je het zo ziet in de verpakking, wat boek, gaat er dan door je heen? Een boek. Een boek. En wat voor boek hoop je dan dat het is? Plaatjesboeken. Ja. Voor de kindjes. Nou, ik hoop dat het echt niks is voor de kindjes. Ik hoop iets dat het iets moois is voor mezelf. Nou, we wilden eerst rompertjes voor je dochters. Met één met ik like ben een krokantje en één met likejes is crikey. Ja, maar dat is het niet geworden. Nee, had je dat leuk gevonden? Ja, best aardig. Oké. Okay. We hebben nu echt iets voor jou. Ja, okay, pak het maar uit. Jongen. En vertel de luisteraar, neem de luisteraar mee op je... Op mijn tocht. Ja, nou, tocht het ziet er pakjesland. Echt duur uit. Duur papier. Met een mooi groen strikje. Uit de winkel van mijn moeder. Oh, het is een paardendeken of zo. Pakkei. En dan gaan we luisteraars. Het voelt heel licht, gek genoeg. Je moet even goed scheuren, want anders dan heeft Roelof zijn hoorspelletje niet. Ja. En voor een beetje voorzichtig doen. Het is wel breekbaar. Oh, je moet wel echt voorzichtig doen, ja. Het is inderdaad breekbaar, zie ik. Er staat een witte doos, komt nu tevoorschijn, met fragiel breekbaar. Heb je een mesje, Roelof? Ik heb het met plakkertjes. Je kunt hem openmaken. Ik heb hem een klein beetje dichtgeplakt. U hebt al gekeken naar het cadeau. Wij hebben het vorige week samen bekeken om te kijken of het goed was. We hebben zelfs al een unboxing video gemaakt. Ja, dat is waar. Ik ben er ook een beetje bang van het cadeau. Nee. Zeg ik. Voorzichtig openmaken. Wow. Dit is echt heel mooi. Dit is een zilveren krokante leesmapspiegel. Met mezelf. En het logo voor de krokante leesmap. Oh, die ga ik in huis metselen. Nee, ik ben bijna ontroerd. Prachtig. Hebben jullie er ook een met mijn hoofd? Nee. Oh. Ben je gek? Maar we dachten, ja, je bent nogal dol op jezelf. Ja. En nu kun je naar jezelf kijken, terwijl je naar jezelf kijkt. Ja, nou, ik ben helemaal niet dol op mezelf, maar ik ben wel blij met dit cadeau. Mooi, hè? Heel mooi. Ik denk dat Eva er ook heel blij mee is. Dat denk ik ook. Voor als ik niet thuis ben, dat ik dan toch nog ben. En voor als ik dood ben. Zoiets zou ook mooi zijn op mijn graf, hoor. Nou ja, dan heeft het toch geen nut meer in de badkamer. Dus dan kan het verplaatsen we het. Ja, halen we het los. Ja. Ik word in de Zeker. Tuin begraven. Oh, prachtig. Dankjewel, jongens. Is er nog nieuws van Eva, trouwens? Heb je er nog ten huwelijk gevraagd? Nee, dat moet allemaal nog. We zitten nu echt... Ik zit te denken om de hele boel naar september te gooien. Dat zou echt beter uitkomen. Dat zegt iedereen. Ik ben zelfs al iemand... Het is goedkoper iemand ook. Waarvan ik de naam niet zou noemen. We hadden als datum 22 juni. En dan heb ik ook een try-out schijnbaar met een theatershow. Maar er was ook iemand die zei... Kun je het niet na later dit jaar doen in verband met een VVD-congres? Ja, dat ben je toch... Dat jij dat? Nee, dat Noord. Is de vrouw van de potentiële getuigen. Kan het niet wat later, want VVD-congres... Potentiële getuigen. Ja, ik ga daar natuurlijk een beetje aan twijfelen als dit soort mails op mij komen. Begrijp dat ik ben nog niet gepolst, maar getuigen ga ik niet worden. Wel een ereplekje. Een ereplekje. Ja, Ah ja, nee, ik voel me dan... Je weet dat ik niet meer ga bedienen, hè? Daar hebben we het over gehad. Jij bent gewoon ere gast. Jij bent, het merk is nu geladen, de tijd van de bediening. Ik heb nu mijn plek verdiend. Precies, je hebt je plek verdiend. En je zusje en de vriendinnetjes, hup, de bediening in. Oh ja. Komen jullie op mijn begrafenis? Als ik ja, dan... om dat spiegeltje erop te leggen. Ik hoopte met een leuk toespraakje of wat dan ook. Maar het is toch gelukkig nog lang niet zover. Wie zegt dat ik de eerste ben? Nou, ik kan sowieso op jouw begrafenis speechen. Ik denk dat we het daar allemaal over eens kunnen zijn. Ik haal jouw begrafenis. Ja, dat denk ik ook. Nou, dat weet ik niet. Jij gaat skiën, jij gaat naar Bali. Dat is ook waar. Ah, ik haal het wel hoor. Ik heb al een keer een ski-ongeluk overleefd. Dus dat moet 2 keer ook wel lukken. Wat gebeurde er? Ik had de schans gepakt. Ging niet goed. Ik moest uitwijken voor een kind op het laatste. Toen schoot ik haar aan de zijkant langs. Een schans? Ja. Een echte... Ja, ja. Geen aflevering meer missen? Abonneer je op de Krokante Leesmap via je podcast-app. Laikie, subscribeikie. Duimpjes omhoekie. Ik had heel veel moeite met Brabants accent. Oh ja. Ik was dit weekend op een begrafenis in Brabant. En dan heb je toch meteen weer wat ik gezellig vind in Brabant. Te pas en te onpas wordt er worstenbrood bijgesleept. Hier, neem worstenbrood. Vegetarisme is heel klein in Brabant. Onder een vochtig doekje? Dat denk ik wel, ja. Toch? Ja. Dat heb ik met kerst bij jou geleerd. Dat je weet je dat hoe de bakker in Oorschot heet? De reizende man. Oké, ik heb meegenomen. De JFK... Die hebben we al een keer gehad. Nee, niet waar, dat was het blad Bernie. Nee. JFK hebben we ook al een keer gehad. Nou, het begint het blad met allemaal oninteressante interviews... met mannen, met baarden. Voor wie is dit blad? Wat is de doelgroep? Ik denk voor mannen die zichzelf interessant en knap vinden. En die dat ook van andere mannen willen horen. Dat ze zijn winners. A winner is a dreamer who never quits. Dat soort levensmotto's hebben ze. Bijvoorbeeld Igor Beuker, spreker, publicist. Twent Watcher en ondernemer. Ik let er wel beter op. Twent Watcher? Is dat niet goed? Hier, Manfred. Een mini-interview. Vind ik een hele leuke naam, Manfred. Manfred Knol heet hij. Mijn werk als kapper is mijn ticket to freedom geweest. Anton is een schrijver. Anton Stolwijk, wie kent zijn werk niet? Het is goed voor mijn ego dat ik nog iets anders ben dan... Huisman. Stop maar. Nee, wacht. Ik 22 juni 2018. Marcel, JFK. Ik zei het toch? Fuck. En was ik toen positief over dit blad? Geen idee. Maar je bent wel af nu. Nee hoor, ik ga nog even door. Nee. Want er staan wel... Nee. Ja, ik wil even wat dingen hier. Dit is toch ook wel... Een interview. Wat heb jij bij je? Nah, ja, je neemt hetzelfde blad weer mee. Jongen, ik wist dit gewoon niet meer. Zo weinig indruk maakt je JFK. Je hebt je gewoon slecht voorbereid. Want jij werd je bladen vergeten. Luister, ik heb hier allemaal dingen aangekruist. Bijvoorbeeld dat Danny Vera... die heeft zich door zijn vriendin laten fotograferen. En ik ken Danny Vera, een hele interessante man. Marcel is af. Nou, ik vind het echt heel erg dat... Hoezo mag je niet 2 keer hetzelfde blad ook? Douwe Bob staat er weer helemaal in. Beste citaat uit het interview van Douwe Bob... Hier, ik ga het toch even met jullie delen. Ik vind hem zo knap. Tuurlijk zitten er tatoeages tussen die minder goed zijn uitgepakt. Meen je dit nou? Vind je hem knap? Ja. Waarom? Gewoon een knap hoofd. Nou, ik zal het doorgeven. Nou, luisteraars. Als je Douwe Bob heet, dan kun je naar Amerongen. Een bonte avond op het kasteel. Ik beloof hierbij dat ik het blad JFK nooit meer bespreek. Maar vandaag zullen we het ermee moeten doen. Ja, nou. Noortje. Noortje Veldhuizen. Ja, hallo. Oh, god, ze schrikt wakker. Ja, ik heb 2 bladen mee. Ze zijn eigenlijk allebei zo goed Eén dat ik niet blad weet waar ik mee bespreken. Moet beginnen. Ja, willen jullie kiezen met welke we beginnen? Ja, nou, maakt me niks dat uit. Twee keer troep. Oké, of we beginnen met Mijn Geheim, echte verhalen die je raken. Ja. Of we beginnen met Onkruid, lekker tegendraads leven. Onkruid. Onkruid. Nou, helder. Kennen jullie het blad Onkruid? Nee. Jazeker. Je kent het wel. Ja, de jaren 70 actieblad. Ja, dat zeg ik, uit de jaren 70. Dat is met 1978. Een D, nee hoor, dat is met een D, Roelof. Ja, onkruid in het woord. Maar onkruid was toch een actieblad met een T? Nee, dat was met een D. Ga ik even googlen, dat zal weer niet waar zijn. Gadverdamme, die zijdiscussies in deze podcast. Daar word ik zo ziek van. Je bent nu een zijpad ingeslagen van een zijpad. Door te zeggen dat we zijpaden hebben. Oh, ja. Nou, laat hem googlen. Begin je maar lekker met je bespreking, Noortje. Heb je het gelezen? Zeker weten. Het is op zich wel een mooi blad. Het is nummer 248 al, vind ik echt veel. Waar gaat het over? Nou ja, ik was dus gegrepen door de ondertitel Lekker tegendraads leven. Ik verwachtte echt een hoop, zeg maar, als in tegendraads. Dat vind ik mooi, maar dat is allemaal... niet echt waar. Ik zie een kookrubriek. Voor wie is het zeker bedoeld? Hier is grootmoeders tips. En in iedere onkruid lees je de handige tips van Bets. Maar die moeder Bets, die is, tante Bets, is inmiddels 85. En ik vind het dus grappig, die heeft een vaste rubriek in het blad. Maar ze is ziek, deze editie. Dus dan halen ze hem er niet gewoon uit voor een keer, maar dan zetten ze er gewoon in. Ze is ziek, ze is getroffen door een longontsteking en ze vragen zich af of ze er überhaupt nog bovenop komt. Maar de tip van Bets, nu ze dus ziek is, toen ze er belde met Bets, we hebben je column niet, dat ze zei nee, ik heb een longontsteking. Toen heeft ze nog wel als tip kunnen geven dat je, als je wat ouder wordt, dan is het van belang om eerder naar een huisarts te gaan als je last hebt van kwaaltjes. Mag ik even vragen voor wie dit blad bedoeld is? Is dit de tip van Bets? Dat is ga naar de huisarts. Maar Noortje, voor wie is dit blad bedoeld? En waar heb jij het vandaan getrokken? Geen idee. Ik heb het gekocht in de Bruna. Maar laat het even zien, goed. Want ik word er nu echt... Jij denkt dat het het actieblad is, hè? Maar dat is het niet. Nee. Nee, het is geen actieblad. Het is gewoon een blad. Door wie wordt het uitgegeven? Zie je, dat onkruid, dat is toch met een T, was dat? Ja. Colophon. Het is gewoon een van de wijven. Het is een redactie die uit twee mensen bestaat. Ja, Bets. Nee, Frank Meurs en Tamara Vlot. Beta Press. Oh, Beta Press, Aldi Press, Audax. Ja. Nou goed. Je hebt al 3 nummers voor €15, hè? Al. Jezus. €5 per stuk. Kolderieken. Het lijkt wel rondom 10 op papier. Ja, behalve tante Bets met haar tips. Ja, dat is Klazien uit Zalk. Ja, goed. Ken je die nog, Roelof? Ja. Leuk om daar het tussen te gooien, Klazien uit Zalk. Een stukje Klazien uit Zalk? Een heleboel dingen in over. Niet weer door mij heen. Ja, precies. Ik ben nog niet eens begonnen, omdat jullie zoveel vragen hadden hierover. Dus ik voer je taart. Het is de software. Het is de software. Oh, het is de software. Dus dat gelul van blijf van de knoppen af, daar lag het niet aan. Jezus. Nee, dat doe ik altijd voor de placebo. Jezus, nou word je nog meer interessant in die onkruid. Ja. Zeker, maar dat bewaar ik nog even. Want okay. Ik merk dat het Roelof. Nu te chaotisch is. Dat het niet goed tot zijn recht komt. Roelof. Ben je al klaar? Ja, ze is oh, klaar. Oh, ik wil wel nog één ding meegeven. Oh, een gedicht over wierook, dat staat hier ook in. Ah. Sinds het koningskind een koningsgeschenk. O wierookgraan, geronnen traan, van ceder en van lorkenstammen, gebedenbeeld, daar het vier in speelt, en het vonkelen van schertenvlammen. Dit is toch ongelooflijk? Ik ga nog even door. Ja, o wierookgraan, in het vier gedaan, een rokende uit mijn scherten midden, van aards en grauw, wordt hemelsblauw, gaat wierookgraan den heren aanbidden. Je is het nooit, je kun je gewoon je klep houden. Ik heb ook een gedicht gemaakt ooit, ken ik nog als leerling. Het is toch bijzonder dat het in een blad staat? Nou, doe ook maar. Ik zie je lopen door die lange gang. Zal ik het je vragen? Of ben ik nog bang? Ik zie je lopen door die lange gang. Zal ik het je vragen? Of ben ik nog bang? Ik zag je lopen door die lange gang. Ik heb het niet gevraagd. Ik was bang. Zelf gemaakt. Was ik 10. Maar ik ben een beetje in verwarring. Want voor wie is dit blad? Het is een kruis tussen de EO-gids, dat laatste. Geen idee, maar het is in ieder geval niet voor mensen die een lekker tegendraads leven leiden. Oké, okay, bel ze maar op. Ja, bel ze nu op, Roelof, om te vragen wat ermee bedoeld wordt. Want dit wil ik weten. Want dit soort dingen... Onkruidcollege bestaat blijkbaar. Daar heb ik een 06-nummer van. Oké, okay, nou, bellen Roelof. Kom maar even hier. Goedendag, dit is de voicemail van 0. Ja, daar staat ook nog een nummer bij van de waar je een abonnement kunt afsluiten. Misschien dat die kunnen vertellen waar het over gaat, het blad, voor wie het bedoeld is. Er is nog geen medewerker beschikbaar. Ja. We vragen nu nog een ogenblik. Ach, nou ben ik er klaar voor. Goedemiddag, abonnement en ambtenaar Marion. Dag Marion, met Roelof en Marcel en Noortje van de Krokante Leesmap. Hoi. Hallo. Hoi. Hallo. Wij hebben hier het blad Onkruid voor ons. En daar kunnen we bij jou een abonnement op afsluiten. Hè? Klopt. Maar we zaten het even door te bladeren. Ja. En we hebben geen idee wat we aan het lezen zijn. Wat is de doelgroep van dit blad? Nou, dan moet ik zoeken, want we hebben namelijk meerdere tijdschriften. Waaronder inderdaad ook, wij zijn abonneebeheer dan voor diverse tijdschriften. Waarvan ook inderdaad Onkruid. En dan moet ik even voor u opzoeken. Ja, door rustig aan hoor. Ja hoor. Even kijken, Onkruid. Dit gesprek kan worden opgenomen voor trainingsdoeleinden trouwens. Oké. Ja. Het is een tijdschrift op het gebied van spiritualiteit, natuurlijke gezondheid, natuurbeleving en de praktische toepasbaarheid daarvan. Oké, heeft het veel abonnees of krijg je vooral veel klachten? Nee, dat laatste valt wel mee hoor. Ja, daar weten wij voldoende, denk ik. Is de hoofdredactie ter beschikking voor de telefoon? Daar zitten zij niet. Nee, maar dat is een abonnementservice. Kan ze toch het nummer geven, dan kunnen we die bellen. Oh, u gaat nu door elkaar heen. Ja. Sorry, heeft u het nummer van de hoofdredactie? Dan bellen we die even. Ja, ik mag niet zomaar allemaal nummers. Nee, dat snap ik ook. Nee, maar goed, ja, hoe moeten we dan dit blad even verder de redactie normaal gesproken bij een normaal tijdschrift? Er staat een 06-nummer in, maar die nemen we niet op. Ja, nee, dat bellen we zo nog. info@onkruid.nl, als u daarmee kunt mailen dan. Ja, dat komt wel goed. Ja? Dankjewel voor je. Dankjewel, Marion. Tot ziens. Doeg. Wat zijn jullie kruiperig, zeg. Ja, dankjewel, Marion. Dankjewel, ze heeft ons helemaal niet geholpen. Ze kon er toch ook niks aan doen? Nee, ze heeft dat blad duidelijk ook nog nooit gelezen. Weet je wel, het is... God, ik wil geen vergelijkingen trekken met de oorlog, maar... Ik doe het wel. Ik doe het wel, dat jij even naar het hoofdkwartier belt. En zegt, dankjewel, Gustav. Dankjewel, dan weten we waar ze zijn. Doeg. Ja, dat is mijn telefoonstem. Ik kan daar niks aan doen. Aan de telefoon word ik heel aardig. Mag ik misschien mijn blad weer terug? Nou, dat ga je dadelijk maar... Hier. Kom maar, Roelof, lees jij ondertussen door. We zijn alweer een uur bezig. Ga je het brengen? Ja, ik ga het brengen. Dat blad is trouwens ook... Dan gaan we dus telefoons krijgen op deze telefoon. Met Marcel. Hey. Ja, dit is ambtsuitgeverij Onkruid. Momentje. We verbinden u even door. Dan ga ik even proberen. Ja, wacht even. Praat jij het maar recht. Banana phone. Ja, ik hoor u. Hey, hallo. Ik ben met Frank Meurs van uitgeverij Onkruid. U belde mij net, maar ik miste het telefoontje helaas. Ja, ja, u spreekt... Ik wel even terug. Ja, nou, dat is ontzettend aardig. U spreekt met Roelof Noortje en Marcel van de podcast De Krokante Leesmap. Wij bespreken iedere week bladen. En ja. Noortje had dit blad ingebracht en we konden het helemaal niet thuisbrengen. Ik dacht, wat is dit? Ja. En dat wilt u van mij horen? Ja, want ik ben daar verantwoordelijk voor, denk ik. De band loopt. Oké. Nou, Onkruid is in 1978 opgericht. Ja, heb ik gezien. En dat is een tijdschrift wat in principe bedoeld is voor mensen die een alternatieve manier van leven aanhangen. En, maar dat, nou, dat sorry is... dat ik je onderbreek, maar dat is niet wat de ondertitel zegt. Want dat is lekker tegen draadsleven. Dat klopt. Dat klopt. De ondertitel, de gebruiksaanwijzing, staat niet op de verpakking, zullen we maar zeggen. Wij zijn aanvankelijk begonnen als een blad wat heel erg geënt was op het rapport van de Club van Rome. Dus dat gaat over het eind aan de groei en de duurzaamheid. In de jaren 90 hebben we ons ontwikkeld tot een tijdschrift dat heel erg over spiritualiteit geschreven heeft. Als alternatieve levensvervulling. En in de jaren na de eeuwwisseling hebben we afstand genomen van een aantal dingen op het gebied van alternatieve geneeswijzen. Behalve het tante Bet. Daar hebben we. Dat is een vrij nieuwe rubriek. Die loopt nu een jaar. Hoe gaat het met haar? Want de longontsteking is wel serieus genoemd op haar leeftijd. Ja, dat is inderdaad serieus. Maar met haar gaat het inmiddels weer een stuk beter. Ja, ik ken het volgende nummer natuurlijk al, want dat is net naar de drukker. Oh, ze is genezen. Of ze is dood. Dus, nee, ze heeft het overleefd. En wij proberen die centrale gedachte, dus dat anders gaan leven, dat proberen we in een moderne, dat proberen we steeds in een ander jasje te schieten. Ja, maar dat, wat overblijft is toch een beetje een goedkope damesglossie. We zijn in deze fase eigenlijk een blad wat zich richt op... duurzame voeding, op duurzame gezondheidszorg, alternatieve gezondheidszorg, integratieve gezondheidszorg. Maar misschien moeten jullie dan toch eens nadenken over een andere ondertitel. Die is juist net nieuw. Oh. Zit u ondertussen aan de koffie? Of u zegt dat een sigaretje? Nee. Ik sta in de schuur. Oh. En daar... Lekker tegen draad. Dit is een vrij eenvoudige schuur. Maar... Nee, ik ben in de schuur aangekomen. Dus misschien dat u... Ik weet niet wat voor geluid met de schuur maakt. We dwalen nu wel een beetje af. Maar hoeveel lezers zijn er nog? Er zijn op dit moment nog ongeveer 9000 abonnees. En er worden, ongeveer 14.000 exemplaren losgesleten op beurzen en in de boekwinkel. Okay. Dat ligt ook gewoon bij de Bruna en de Aarkoop. En daar heb ik hem gehaald. Ja, maar van één aan Noortje. Nou, het is ons een stuk helderder. Dank je wel. Oké. Goed. Dag. Goed. Tot ziens. Hoi. Doei. Volg ons op Twitter via het Krokante Leesmap. Het M van Rosmalen. Het Noortje Veldhuis met een Z en het RDDV. Mijn blad werd opgestuurd naar de Krokante Leesmap. Postbus 175 1200 AD in Hilversum. Doe dat ook als je een leuk blad hebt en je denkt, dit moet besproken worden. Er zat een briefje bij. Geachte Noortje en anderen. Oh, is het eigenlijk voor mij? Het stond de naam van de Krokante Leesmap. En andere schandalen. Ik heb het me een beetje toegeëigend. Ga je naar de spiegel kijken en je zegt... Je hebt het gewoon afgepakt. Je hebt gewoon... Nee, afgepakt. Het was algemeen geadresseerd. En ik val aan onder, mij. Ik val onder en anderen. Ja, oké. Allereerst wil ik even zeggen dat ik erg geniet van jullie podcast. Drie verschillende karakters maakt het luisteren zeer de moeite waard. En anderen. Ik denk dat het tijd wordt dat het vakblad van de agrarische sector eens voorbij komt. Erg interessant hoor, alle glossies en randstedelijke blaadjes. Maar uiteindelijk is voedsel een primaire levensbehoefte. En de ontwikkelingen in de landbouw gaan snel. Ga vooral zo door met creëren en veel plezier op Bali. Nou, dat is aan jou gericht, Noortje. Zeker. Hij is pas de opname inmiddels al gestopt. Hij heeft aan het toetsenbord gezeten. Ja. Houd toch op, ik heb helemaal niet aan het toetsenbord gezeten. Dankjewel. Van wie heeft het geschreven? Willem Veldman. Hé, hey Willem, dankjewel. Met een hanenpoot. Dat staat eronder Groningen, Koningen. Groningen. Heeft hij dat eronder gezet? Heeft hij eronder. Gelderland Groot! Het blad in kwestie heet Boerderij. Hé, hey, ik was eigenlijk nog helemaal niet klaar met mijn blad. Jawel, we waren wel echt klaar met jouw blad. Ik denk dat hij met die meneer erbij heeft dat echt wel genoeg airtime gehad. Zelfs een telefoongesprek. Ja, mens. Het blad in kwestie is De Boerderij. Je boert beter met boerderij. Boerderij is een weekblad voor de agrarische sector. Het bestaat al sinds 1915. Jezus. Dat is lang, hè? Op de cover zien wij twee koeien en daarbij de kop zorgen over beschikbaarheid jongvee. Ja, het is dus echt een special interest blad. En ik moet zeggen, het ziet er goed uit. Ja. Het is voor een weekblad echt, er staat echt genoeg in. En het is natuurlijk voor de sector. Ik bedoel, wij zijn geen agrariërs. Maar het is echt informatief. Jij bent wel een agrariër. Nee, ik kom iedereen uit dat gebied is agrarisch. Jij ook. Jij dronk melk uit bierflessen. Hou op, je bent een agrariër. Ik kom van de boerderij, maar ik ben natuurlijk... Ik heb geen bedrijf. Noortje, is Roelof een boer? 100%. Ik zal even wat dingen uitlichten. Zal ik iemand van de Academy even appen of ze nog een rondje koffie-thee komen doen? Doe maar. Echt, mijn aandachtspannen is nu echt helemaal gort. Op pagina 11 bijvoorbeeld vinden we 5 tips van een mediaboerin. Daarin figureert Eline Verder. Je ziet haar vaak op tv, je hoort haar op de radio. Ik heb haar zelf vast gast gehad, aardige vrouw. En zij geeft tips aan boeren die dan worden gevraagd naar hun mening over dingen. Bijvoorbeeld, denk aan je publiek. Bij een interview is het belangrijk om in gedachten te houden tegen wie je het hebt. Dat is een goede tip. Oh, ja. Blijf genuanceerd. Journalisten vragen vaak door. Vaak is het... En ben je daar boos over? Het is belangrijk om dicht bij jezelf te blijven. En vanuit je hart te spreken. Mm. Boer en welke recht. Welke boer heeft hier wat aan zo'n artikel? Boeren komen... Er komen vaak wel media... Bij boer zoekt vrouw. Ik wil later ergens op een boerderijtje wonen. Met een geit en een schaap en een vakketje. Ja, maar niet met een boer. Zo gezellig. Niet met een boer, Noortje. En dat is het hele probleem voor de boerensector. Dat vrouwtjes als jij willen wel op een boerderijtje, maar zonder boer. Daarom heet het ook boer zoekt vrouw. Er wil je is geen nog vrouw antwoord op die vraag wil. Eigenlijk? Want je vroeg wat hebben boeren hier. Ik ga wel mee naar het programma Boerderij Eigenaar Zoekt Vrouw. Gewoon iemand die een leuke boerderij gerenoveerd heeft die een vrouw zoekt. Maar het antwoord op je vraag, want je vroeg wat hebben boeren hieraan, toch? Ja, er komt de rubriek Boeren en Recht, die lees ik altijd. Boeren krijgen steeds vaker media op het erf. Want die willen dan wat weten over milieudingen of over stallen. Ja, en niemand koopt meer melk, hè? En niemand Noortje koopt meer melk. Dan hebben we de rubriek Boer en Recht. We kunnen even wat doornemen. Onder het kopje prachtcontract. Vraag. Ik heb al 2 keer 6 jaar een geliberaliseerd pachtcontract over een perceel grond. Is de verpachter nu verplicht om mij een ander contract aan te bieden? Wat denk jij, Marcel? Wat denk jij? Ik denk het wel. Is die verplicht om een ander contract te bieden? Als jij de papieren goed doorwijst, dan zul je zien... dat de pachter altijd verplicht is om een boer... een nieuw contract aan te bieden aan het eind van de termijn. En die termijn dat kan zijn tussen 2 oogsten. En zoals de boer had zegt... in november gezaaid, is in mei geaaid. Ik sta even in de schuur. Het antwoord is nee. Je hebt het goed, Noortje. Dank je wel. Bij geliberaliseerde pacht is de verpachter vrij om te kiezen aan wie hij de grond uitgeeft. Elke keer als een contract afgelopen is. Bij geliberaliseerde pacht gelden enkele beschermingsregels die pachters kennen uit de reguliere pacht. Weet je wat leuk is hieronder te zetten? De boerderie van Henk Spaan en Harry Vermeijen. Tiet voor een pafke. Tiet voor een pafke. Tiet voor plezier. Ja. Je krokantste artikel. Nee, trouwens, je bent uitgesloten van deelname. Ja, kom op zeg. Ik heb niet een heel blad voor niks zitten lezen. Het is, wat vind jij, Noortje? Wat doen we hiermee? Ja, ik heb niet voor niks zitten aankruisen. Nou, als je het heel echt, maar als, echt heel maar kort. Als het de eerste drie zinnen al kut is, dan mogen we je dichtzetten. Ja. Ja, maar het is heel kort. Goed, mijn krokantste artikel is het artikel De Wereld Volgens. En dat die rubriek wordt als volgt, die wordt gevolgekalkt door Jeroen Janssen, JFK. En JFK. Godsamme! Anders zou het toch GFK staan, GFK? Hoe dan? JFK. JFK. JFK. GFK is toch een marktonderzoeker? JFK dus. JFK. Is toch ook het onderdeel waarop je afval sorteert? De rubriek wordt... Godsamme. AGV, groente, aardappelgroentevlees. Maar als je het scheidt, GFT is dat. GFT. We hebben vloggen, vegetarisch eten en taboes met elkaar te maken. Helemaal niets. Maar deze en andere steekwoorden leggen we cabaretier Guido Weijers voor. In onze onconventionele rubriek De Wereld Volgens. Dat is die schelen, toch? Wat is er onconventioneel aan die rubriek? Nou, niks. Het is gewoon heel makkelijk. Je noemt een woord en dan zegt Guido Weijers iets bedoeld. Iets grappigs. Dan zegt hij, vroeger maakte ik grappen over het meisje bij de Albert Heijn. Nu maak ik voorstellingen over grotere onderwerpen als geluk, democratie, religie of vrijheid. 10 jaar geleden bestond er nog geen iPhone en rookten we nog in de kroeg. Nu hebben we allemaal zo'n ding en is het raar als je in een café een sigaretje opsteekt. Nou, dat is wel echt wat waar. Wat ik zeggen wil, in 10 jaar kan er een hoop veranderen. Dus ik denk heb gisteren dat een foto op mijn Instagram gezet waarop ik een sigaretje binnenrookte. Over 15 iedereen van het gas dat ook. Ging los. Wat? Noortje zet een foto van zichzelf met een sigaretje ergens binnen. Ah, ja, bij een vriendinnetje thuis. Was een sigaretje aan het roken, leuke foto zet ik op Instagram. Mensen die me ontvolgen van ik vond je zo leuk, maar je rookt. Wat zielig. Ja. Wat een treurige wereld. Jezus, wat een betutteling. Die stem regelt zichzelf niet, mensen. Er moet, zeker, moet gewerkt worden. Jongens, laten we met z'n allen die stekker uit de internetzenders trekken. Want deze wereld van controleerbaarheid wordt verschrikkelijk. Ik klink nu echt weer als mijn opa. Internetzenders? Gewoon weg met dat... Social media, bedoel je? Klinkt echt als mijn opa. Dit is echt beledigend. Jij roept dingen die jouw opa ook vindt. Sigaretjes moeten mogen. Nou, ik vind het ook dat de verkeerde kant in gaat. En mijn opa mag ook wat er Guido Weijers die vindt ook dat een aanslag... daar moeten we niet bang voor zijn in dit land. Ik ga geen pleisters op mijn knieën plakken... omdat ik in de toekomst zou kunnen vallen. Zo wil ik niet leven. Quote Guido Weijers, een nikszeggende droeftoeter. Nou, je bent eigenlijk alweer langer aan het woord van waarde is zijn favoriete programma. Okay, allemaal in het nieuwe JFK. Afronden. We gaan naar Noortje Veldhuizen met de onkruid... voor een tegendraads leven. Zo is het. Oké, okay. We hebben de hoofdredacteur gehoord. Die zit in de schuur. Ja. Nou, uiteindelijk een blad wat... je zou het krokant kunnen opvatten of helemaal niet. En er staat een heleboel in. Maar eigenlijk waar ik het allermeest op aanslag... sneller. Was de rubriek netwerkjes. Waarin, je snapt het al, lezers dingen aan andere lezers vragen. Maar hier staan wel zulke absurde dingen in. Dat, nou goed, ik heb nog nooit zoiets gezien... Bijvoorbeeld de ik zeg nee tegen 5G. Onderteken jij ook de petitie? Wij willen geen vijfde generatie netwerken, Internet of Things en aanverwanten. Voorkom dit. Onderteken de petitie. Economische motieven mogen geen reden zijn om de gezondheid van de bevolking aan ongezonde straling bloot te stellen. Oh. Spirituele vrouwen gezocht. Vrouw 51 jaar zoekt gezellige, aardige, spirituele vrouwen tussen de 45 en 52 jaar. Voor een warme vriendschap, liefst niet rokend en uit Zuid-Limburg. Nou, dat wordt heel lastig om in Zuid-Limburg en niet rokend te vinden. Dit is wel een grote grap. Zeker, relaxte ruimdenkers gezocht. 65 plus muziekliefhebbers, jazz, Latin, soul, world, enzovoort. Zoeken relaxte ruimdenkers voor gezellige avonden in Zuidoost-Drenthe. Relaxed en ruimdenkend betekent voor ons ruim van geest en soepel in het leven staan. Hierbij is dus geen sprake van seksuele bijbedoelingen. Ja. Ik kan me dan indenken dat mensen dit al een keer eerder geplaatst hebben. Hier maatje gezocht voor boerderij in Hongarije. Jezus, het is allemaal... Wandelmaatje gezocht, vrijwilliger gezocht. Wandelmaatje. Rustige woonruimte in Montferland gezocht. Astrocards gezocht. Het is wel kult hoor, dit. Ja, ik vind het wel kult. Je moet het maar durven plaatsen. Wandelmaatje. Roelof, wat is je krokantste artikel? Deel het alsjeblieft met ons voor het last van het lijden. Ik heb nu al het idee dat ik geen schijnvakantie meer maak. Nee, nou en terecht. Nee, dat vind ik zelf ook wel een beetje. Dus we krijgen eindelijk een keer een eerlijke winnaar. Nee, je weet het nooit. Je... Boerenleven, man en vrouw is het kopje. Is ook goed. Boven ik wilde even zeggen, gaat het nou weer over boeren? Maar het is natuurlijk een agrarisch blad. Ja, dat is het hele blad gaat erover. Het staat een hele vol met boeren, Noortje. Mijn krokantste artikel gaat over Mark en Ineke. Samen wonen en werken op hetzelfde erf. Wat doet dat met de relatie tussen man en vrouw? Mark van Lipzig en Ineke Haast vertellen wat het voor hen betekent. Eerst Mark, die zegt... Ineke leerde ik kennen via internet. Natuurlijk ging ik wel uit, maar hier in de buurt zitten amper nog boeren. Gesprekken gaan dus niet vaak over de landbouw. Ik zocht een vrouw met wie ik daar wel over zou kunnen praten. Daarom schreef ik me in op farmdate.nl. Wat? Ja, natuurlijk kijk je dan eerst naar uiterlijk, maar er is zoveel meer. Ineke is positief, gedreven, enthousiast. Laat ze een foto zien. Energiek. Zometeen. We zijn een middag wezen wandelen, kwamen te laat terug voor het melken. Enfin, in 2011 gingen we samen wonen in het dorp. Melken. Even een hele... Melken. Melken. Ja, melken. Moet je nagen, die koeien die hebben liggen lijden. Die doen nou, die hebben pijn, jongen, als je te laat bent voor het melken. Staan de schuur. Hoe heet het nou? Farm date? Farm date, ja. En ik ga daar eens op kijken. Ik kan je nog wat meer over vertellen. Want Ineke zegt dan, ik ben niet van boeren komaf. En voor de lol had ik me met een vriendin een keer ingeschreven op farm date. Al snel verzond ik... Ja, al snel verzond ik een... klompje naar Mark, zonder dat ik zijn profiel gezien had. Klompje is kennelijk een likey, zoals Noortje dat zou noemen. Oh, weet je wat zo grappig is? Je kunt hier klompjes versturen naar elkaar. Luister je überhaupt naar wat ik zeg? Oh, zei dat net? Ja, dat zei hij net. Jezus. Nou, ik was gewoon afgeleid door het feit dat er 5050 farmdaters zijn... dat er momenteel 56 online staan. Hele nieuwe markt wordt hier aangeboden. Kijk, dit zijn ze. Zij is zwanger. Marcel. Zij is zwanger. En hij heeft er... Je kunt ook zien welke leden van deze datingsite vandaag jarig zijn. Bart 83 wordt 36, Jos wordt 53, Mirjam wordt 60. Hey, Noortje, Dekker 18 wordt 39, okay, Bakkertje 89. Ja, dit duurt me veel te lang. Is toch een leuk concept? Oh, mens. Ik moet heel eerlijk zeggen dat jullie alle twee een heel goed artikel hadden. Vind het, normaal gesproken had dat van Roelof ook gewonnen. Ja, dat vind ik sympathiek. Maar goed, zullen we maar... Als eerste de punten van Noortje. Roelof 6 en Marcel 4. Ja. Dat vind ik... Ik vond het toch niet zo slecht als ik dacht dat het zou zijn. Van Guido Weijers. Ja. Ja. Vind het zo van, je eerst te luisteren luister. Naar mij. Hey, je zet op farmdate.nl. Nee, daarna pas. Daarna pas. Onder jouw verhaal, vriend. De punten van Marcel. Roelof 4. Is 10. En Noortje 6. Noortje 6. Bedankt. Ja, nou, en dan mijn punten. Als het 9-1 is, vertrek ik en dan kom ik niet meer terug. Nee, ik heb wel strategisch gestemd. Marcel 6. Hou je fucking back. Dit is niet waar. Dit is zo'n... En Noortje 4. Oh. Het staat hier echt. Ja. Vandaag zijn we allemaal winnaars. Ik heb gewoon gewonnen. Nee, vandaag zijn we allemaal winnaars. Oh, dit is de reden waarom ik het soms zo tegenop zie... om deze leesmap op te nemen. Ik kan het niet geloven. Dank jullie wel. Jullie zuigen mij helemaal leeg. We moeten dus nog een uur. Ja. Omdat jij mijn blad was bij lange na het allerkrokantste wat we in weken hebben gehad. Ja, dat vind ik wel met je eens. Maar ja, we stemmen er beide niet echt naar. Ik wel. Ik heb toch 6-4. Ja, maar jij 4-6. Wat gebeurd is, is gebeurd. We deden de cup. En Noortje, je moet boos kijken naar Roelof en niet naar mij. En ik heb me gewaarschuwd voor deze man. Wij gaan elkaar bij de volgende uitzending... ook eens een keer puntjes toespelen. Zeker weten. Ja, dat is nu die volgende uitzending. Oh ja. Oh ja. Nou, dus maar blijft hij stagiair? Mag ik even naar de wc? Mag ik even koffie halen? Die is al weg. Maar is je stagiair? Hoor ik dat? Ging toch iemand koffie halen? Dat zijn die knuppels van een talent. Ja, dat zijn stagiaires. Gadverdamme, die talenten van BNN Vara. Niks doen ze. BNN Vara. NPO Radio 1.